Najpierw La Fierté de Sang, czyli jednak po konsultacjach językowych Duma z krwi, co jeszcze lepiej pasuje nam do tego kontekstu piłkarsko-rapowego, i DJ Keops zrobił podkład do tego utworu, a rapowała Psicatra della Rimia, czyli Vincenzo, Luciano i Soprano. Drugie pokolenie marsylskiej sceny, a później Soundhez i ta ich właśnie debiutancka płyta, za którą dostali nagrodę Wiktora i utwór Wego. No i to jest dobry też taki moment przejściowy, bo co prawda w tej pierwszej godzinie zbyt wiele utworów nie poleciało, bo się zagadaliśmy, bo tutaj jest strasznie dużo rzeczy do obgadania. Ja myślę, że w ogóle my cyklicznie musimy te francuskie audycje tutaj robić. I to jest taki moment przejściowy. DJ Mehdi jest w ogóle osobnym beatmakerem dla mnie, takim człowiekiem, który... nie dość, że wybitny, miał talent, bo niestety zmarł przedwcześnie, to jak rzadko kto w ogóle w światowym obiegu rapowym łączył bardzo dużo różnych rzeczy. Z jednej strony scenę klubową z rapową, syntetyczne rzeczy z samplami, no i te podziałki rytmiczne, takie zupełnie nieklasyczne, a do tego chłopy, którzy rapowali takie bardzo osiedlowe, twarde teksty. Tak, tak, to prawda. Myślę, że wpłynął generalnie na kierunek polskiego, francuskiego, nie polskiego rapu, szczególnie właśnie w tej osiedlowej odsłonie, i otworzył ten gatunek na nowe brzmienia i jakieś takie, może pogodził go nawet trochę z komercją, z takim klimatem właśnie, że jest osiedle i komercja, to on, mam wrażenie, że trochę stał, łączył te światy ze sobą i nie wiem, teraz już sobie wymyślam, ale może też przyłożył się, na pewno przyłożył się do wejścia też tego rapu właśnie na te salony, o których gadaliśmy, że może też mógł być takim człowiekiem, który przekazywał to, powiedzmy, tej drugiej stronie sceny rozrywkowej. Zdecydowanie mi się wydaje, że to bardzo wybrzmiewa w tym dokumencie, że on był tym człowiekiem, który podawał rękę, bo francuska scena, podobnie bardzo jak polska, była w tamtym momencie bardzo niechętna na przykład środowisku klubowemu, muzyki tanecznej, i tak jak ja często, idąc na imprezę techno, słyszałem od moich kolegów hip-hopowców, że zdradzam kulturę i że nie powinienem chodzić do plastikowych ludzików i słuchać tego właśnie jakiegoś tam tutaj pewnie bluzgi padały zwykle, to w tym dokumencie wybrzmiewało, że właśnie francuska scena bardzo podobnie, a on mówił, nie, chodź tutaj, sprawdź to, sprawdź tak, to. Tak, tak. Ale tutaj też pojawiał się ten wątek rasowy, że do tych białych klubów z muzyką elektroniczną Arabowie nie byli wpuszczani i chłopaki z mafii właśnie mówili, że to Mehdi ich tam wprowadzał, na listę wpisywał i tak dalej, no ale bardzo polecam, chyba już po raz kolejny ten dokument jest dostępny na kanałach telewizji Arte z polskimi napisami i w ogóle jest to kawał historii nie tylko rapu, w ogóle muzyki rozrywkowej. Bo i świetnie zrobiony generalnie. Tak. Też cała ta koncepcja z tym, że Mehdi przynajmniej w tym momencie, w którym ja jestem tego serialu, cały czas prowadzi tak naprawdę tą narrację z jakichś starych nagrań. To mnie pozytywnie zaskoczyło, że nie jest to taki suchy dokument, że ktoś opowiada o kimś i dorzuca czyjąś opinię i wspomnienie, tylko tam jest tak naprawdę dużo materiału, gdzie Mehdi mówi sam o sobie. I to jest też różnica, wydaje mi się, między tymi prapoczątkami polskiej sceny, a tym momentem, o którym opowiada ten serial francuskiej sceny, że tam chyba jednak więcej ludzi miało kamerę. I tak jak dokumentacja polskiej sceny lat 90. to są pojedyncze teledyski, pewnie można by je wymienić na palcach dwóch rąk, może trzech. To są jakieś pojedyncze zapisy z koncertów, a tam jest bardzo dużo takiego materiału, że ktoś sobie stoi na podwórku z kimś tam, jest bardzo dużo tych wizualnych materiałów. I to bardzo fajne. Ty w ogóle też przyniosłeś taki pośmiertny utwór DJ-a Mehdiego. Tak. Wydany na dziesięciolecie jego śmierci. To jest, jeśli dobrze się zorientowałem, jakiś jego wygrzebany beat. Udzielił się na nim Benjamin Epps, który znany jest raczej z takich, to znaczy to jest stosunkowo młody raper z Gabonu w ogóle, który w wieku 18 lat przyjechał do Paryża, on jakby teraz robi muzykę, no i znany jest oldschoolowego takiego, powiedzmy, no boom-bapowego rapu w stylu West Side Gang, Griselda. Tak, on, jak pierwszy raz go usłyszałem, to był dla mnie pierwszy punkt odniesienia, że to tak właśnie jest taki francuski West Side Gun. On ma taką łatkę generalnie francuskiego West Side Guna, ma już nawet numer z nim, z Conwayem ma numer, no i także już nieraz widziałem hasło po prostu francuski West Side Gun, ale do czego zmierzałem? A, ten numer. I jeszcze jakbyś mógł przeczytać, bo uciekło mi, kto tam jeszcze się pojawia tam na tym numerze. Tam jest Santi Gold. A, tak, ta zgadza się. Wokalistka taka, która międzystylowa, wydaje mi się. Ona po sukcesie MIA Diplo też jej produkował jakieś rzeczy i to w ogóle też jest ważny wątek, bo ten beat, nie wiem na ile, na pewno nie współprodukował, ale odświeżył Busy Bee, czyli tak, człowiek, który założył Edbangera, wytwórnię taką elektro znaną z głównie twórczości duetu Justice. A więc jest to taki klasyczny przykład międzystylowej roboty, z której Mehdi, myślę, że mógłby być dumny, bo ciągnęło go w różne strony naraz. Jak najbardziej. Oh, God, I heard of a hero. No God with a Laisse-moi brûler le micro. J'suis au moteur bas studio. On a mis le son à fond. Espérant qu'il l'entende tout là-haut. Laisse-moi brûler le micro. J'suis au moteur bas studio. On a mis le son à fond. Espérant qu'il l'entende tout là-haut. J'lui ai volé son sac de détails. 9 mm et de taille. Ramène tes grands frères pédales. 9 mm et de taille. J'suis encore décalé. Si j'ai un avion, regarde bien mes cernes. 4 villes en une semaine, j'ai trop ramassé. J'ai fait 4 nuits blanches. J'ai un interview ouvert au choc. Est-ce que y'a rien à faire, j'suis dans le bâtiment. Ou comme ton chocolat chaud dans une tasse blanche. La vie gamin, c'est un jeu. Après chaque acte, tes actes ne bossent pas à reculer. Y'a ceux qui vont bosser pour les gens et ceux qui t'allument ta grand-mère pour un kilo. J'ai un côté du quartier de la drogue de mes couilles. Le problème en été, c'est que les barrettes se collent. C'est la covenant du téléphone, mais c'est beaucoup plus pratique pour pouvoir les caler. J'contrôle plus mes démons. Quand j'en sais, bave sur mes boules. La pute, elle pue, elle a acheté sa mère, j'ai mis mon dos dans sa bouche. J'ai envie de purer ma gueule, moi qui croyais que j'allais la baiser toute la nuit. J'ai démarré la race et j'ai fait demi-tour. Rolex, Audemars Piguet. Même si j'ai du mal à lire le Bobico avec mon baveux. C'est pas grave si il me demande un peu trop. Putain de merde, la chante mon jugement, sa mère. Voilà que c'était chaud, sa mère. J'suis délibéré dans un mois, mais la prank a demandé du femme, sa mère. Le bonique, sa mère, si demain j'béton de j'pille et de vous m'envoyer du béton. Mais avec moi, j'ai mettre Ben David, c'est lui le roi des vices de procédure. Et d'autant ça au-dessus dans la vue. Et d'autant ça au-dessus au télo. Et je revois talent de passant par Moscou, il faut que je règle de ma trombe. Et pour pas changer, j'suis avec Sugar. Jamais dans mon 300 chevaux. C'est moi qui a braqué ton terrain pour lui faire peur, j'ai tiré à côté de sa joue. J'suis dans le bâtiment, c'est de vrai, rien n'a changé à part que j'collectionne les disques. C'est en 2019, tu t'es mis à bicrave, vos ta mère t'es en retard. Ils me font rire, toute bande de couverts chez nous. Ça fait longtemps que ça pousse sa mère, ça l'a de bâtard. Mais 200 tous les jours, à 16 ans, OJR, j'étais boss sa mère. J'ai la même carte bleue qu'un ministre, putain. Et j'ai le même gamos qu'un fou de putain. Et mon daron m'a dit, en choqué, surveille ton champagne. Et mon fils, quand t'as le temps, faut me faire conduire ton RS. Et ça va faire plus d'un an que je les baise. Y'a Zé, y'a Chad, y'a Giggs. Je suis posé à la barrière, y'a Scrofeu, AKH à toute l'équipe. Un petit moment que j'ai capté la tech, tech, tech. Nardine le mouk. Ramener la veuve de Namek. Et quoi qu'il arrive, négro, faut que tu n'aies. Je lui ai volé son sac de détails. Je lui ai volé son sac de détails. 9 mm de taille. 9 mm de taille. Ramène tes grands frères pédales. Comme tu fais d'habitude. 9 mm de taille. 9 mm de taille. Je lui ai volé son sac de détails. 9 mm de taille. Ramène tes grands frères pédales. 9 mm de taille. Je lui ai volé son sac de détails. 9 mm de taille. Ramène tes grands frères pédales. 9 mm de taille. DJ Mehdi, BZP, Benjamin Epps i Santi Gold w utworze MPC 2021. MPC ponoć było drugim samplerem, albo trzecim nawet, DJ-a Mehdiego, bo pierwszy zrobił sam. Tak, rzeczywiście widziałem, na to się w tym serialu jeszcze załapałem, tak? Jakieś szokujące urządzenie tam stało? Tak, tak, on ponoć sobie sam zlutował na przykładzie jakichś schematów, które gdzieś tam skądś wygrzebał, bo nie stać go było na sampler. I później od razu Kobalat i La Detail. I bym pogadał w ogóle o tej specyfice brzmieniowej. Tak trochę dzisiaj skaczamy po tych różnych tematach, ale specyfice brzmieniowej francuskiego rapu, bo wydaje mi się, że właśnie francuski rap brzmiał zawsze trochę inaczej i w latach 90. to na przykład było pierwsze miejsce, w którym ja usłyszałem sample z muzyki klasycznej, smyki, fortepiany, to wszystko, czym też stała polska ulica w tamtym momencie. Bo wydaje mi się, z najprostszego powodu, te płyty były po prostu w antykwariatach płytowych w amerykańskich antykwariatach płytowych pewnie najwięcej po prostu było soulu, funku, jazzu, szczególnie właśnie w afroamerykańskich dzielnicach. A tutaj Francuzi wzięli te rzeczy, które były dostępne i stworzyli ten patos, melancholię i tę taką rapową muzykę klasyczną, ale jednocześnie w tych późniejszych przemianach też wydaje mi się, że oni zawsze mieli swój sznyt i jak wzięli się za syntezatory, nawet gadaliśmy o tym ostatnio, ta nowa fala drillu francuskiego wydaje mi się, że jest inna niż amerykański drill i też inna niż brytyjski drill. Tak, tak. Zastanawiałem się, z czego to może wynikać, bo już w przypadku na przykład drillu czy takich numerów jak teraz Koba, no to już nie ma tych sampli i tego punktu odniesienia, ale no poza oczywistą rzeczą, czyli po prostu język, to jak on brzmi, wydaje mi się, że mają tutaj duży wpływy de facto z tego bledu, czyli z tych krajów ich rodziców, czyli z Magrebu, Północnej Afryki i Afryki Centralnej, i jakieś takie kulturowe kwestie, po prostu to, czego się słucha w domu, jaka jest rytmika piosenek, które śpiewają, nie wiem, na święta, czy mama komuś śpiewa na dobranoc. Wszystkie te rzeczy, które kształtują po prostu ucho i tych ludzi. Wydaje mi się, że jakoś to po prostu może to słyszę w tych numerach jako tą osobną rzecz. Poza tym, że często po prostu te numery też, te nowsze, zresztą jeden może usłyszymy dzisiaj, po prostu bezpośrednio sięgają do muzyki tamtej, bliżej nieokreślonej, czyli po prostu z państw, z których ich rodzice przyjeżdżali do Francji. No ten wątek też pojawia się przy tym DJ-u Mahdim i tym serialu, bo bodajże ktoś od niego z rodziny był w ogóle DJ-em wcześniej takim weselnym na imprezach religijnych, czy po prostu urodzinach, chrztach i tak dalej, i miał dosyć dużo płyt właśnie gdzieś z Magrebu i grał na przykład Raj, czyli tą taką algierską dyskotekę. Ja w ogóle uwielbiam te utwory od zawsze. W Mafii Kamfry dużo tego było, ale wydaje mi się, że też dotknąłeś takiej ważnej rzeczy, tego jak w muzycznym środowisku ci ludzie często się wychowują, w tym, że właśnie to jest kultura, w której się śpiewa w domu i często nawet z kumplami na podwórku coś zanucisz. Tak, wyklaskiwanie rytmu i to najczęściej jakiegoś złamanego trochę. Tak, no, że tam po prostu ta muzyka cały czas funkcjonuje i to też znowu wraca trochę do tego tematu imprez pod blokiem, że to jest po prostu bardziej normalne dla tych kultur, że jest śpiewanie, świętowanie w ten sposób. Tak mi się wydaje, że bardziej niż u nas na przykład. No u nas niestety to zaniknęło wraz z migracją ze wsi do miasta, bo tak jak na wsi było to wspólne muzykowanie, wspólne śpiewanie i wspólne granie, to już w mieście tego nie ma. We współczesnym polskim mieście. Pamiętam taką rzecz, kiedyś Reza mówił w jednym z wywiadów, że jak niewolnicy zostali przeniesieni z plantacji do bloku, to nie mogli zabrać ze sobą bębna, bo sąsiedzi by ich zabili, jakby grał na bębnie, i wtedy pojawił się sampler i dlatego rap dał nowy głos tym rzeczom, które były starsze niż rap. I tu wydaje mi się, że jest podobnie, a w polskiej przestrzeni publicznej właściwie nie ma miejsca na głośniejszą muzykę. Wystarczy wystawić gdzieś głośnik i to w ciągu dnia i zaraz ktoś już ma pretensje. No tak, różnice kulturowe. Tak, i tutaj wydaje mi się, że też ja na przykład straciłem trochę kontakt z francuską sceną na lata po tej mojej ogromnej miłości z przełomu lat 90. i 2000. I nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale teraz mi się wydaje to dosyć jakieś takie łatwiejsze do przeszpilenia, że ja mam w sobie coś takiego, że szukam często tego, co jest ciekawe, inne, jakieś często też progresywne i takie, czego nie słyszałem, dziwne. I że ten francuski rap wtedy to miał, czy to osobne bity Mehdiego, czy właśnie te takie oparte na muzyce klasycznej rzeczy z lat 90. A później ta syntezatorowa fala, która była już dużo bardziej podobna do Ameryki w pewnym momencie, ona mnie już tak nie fascynowała. I co mnie zaskoczyło, że ten nowy drill jest chyba najbardziej z wszystkich jego odsłon, od Chicago przez Wielką Brytanię po właśnie Francję, on jest najbardziej surowy z wszystkich tych rzeczy, a jednocześnie ci raperzy mają na nim duże pole, żeby rozwinąć skrzydła i właśnie w swoim flow, i znowu się zajarałem francuskim rapowaniem dzięki temu, że te bity wręcz czasami, czy to będzie Freeze Corleone, czy to będzie HDD, czy to będzie całe CC set, to że w tych bitach w ogóle nie ma żadnej melodii. Właściwie jest stopa, werbel, no tak, jakiś syntezator. Gazo w sumie też tak. Podobnie, że to jest takie, ten bas też jest takim porządnym uderzeniem. Zazwyczaj powtarzalne są te bity, minimalistyczne często, ale szczerze mówiąc jakieś nieuchwytne wydaje mi się ta rzecz, która właśnie tak wyraźnie by wyróżniała ten reel, no ale zauważam, jakby czuję tą różnicę i dlatego ten reel mi się podoba. Generalnie nie jestem fanem drillu, nie słucham specjalnie drillu, tylko właśnie ten francuski jakoś do mnie przemawia. Ja też nie wiem do końca, teraz głośno myślę o tym, dlaczego mi się spodobała ta cała fala, bo nie, no zdarzają się pojedyncze numery, czy pojedynczy artyści na brytyjskiej scenie, czy wcześniej jakby chicagowskiej sceny. Na samym początku dużo słuchałem, bo tam się działo dosyć ciekawie, ale to było dla mnie uderzające, że dopiero po jakiejś chwili się złapałem na tym, że o wow, znów strasznie dużo mam na swoich playlistach francuskiej muzyki i że to właśnie za sprawą drillu. I czasami jak gadam z kumplami, którzy są obrońcami prawdziwego rapu, czyli rapu z lat 90. i oni też często właśnie ten francuski rap był dla nich ważnym punktem odniesienia, ale skończył się w momencie, w którym pojawiły się syntezatory, to oni w ogóle nie rozumieją, jak ja mogę mówić, że ci nowi raperzy mają tą samą energię dla mnie, co ci w latach 90., a dla mnie jest coś takiego, że oni są głodni i inaczej też układają ten język. Tak, a może też teraz tak pomyślałem, w sumie tam nie ma też za dużo w tym drillu jakichś społecznych tematów poruszonych, powiedzmy, no ale może też to tło, po prostu całe tło sytuacji na tych blokach, która no trochę się zmieniła, ale generalnie no jest dosyć podobnie jak w latach 90. I może to też tworzy takie wrażenie, że jednak no nie wiem, czujesz jakoś ten background tych ludzi. A językowo z twojej perspektywy, bo ja się dogadam i sporo rzeczy zrozumiem, ale nie nazwałbym się biegłym, to widzisz jakąś ewolucję pomiędzy tym, jak w latach 90. czy tam na początku 2000. rapowali i dzisiaj, tak czysto w sferze języka, nawet nie flow, tylko tego, jakie słowa. Slang na pewno się zmienia, Francuzi tak, są tak kreatywni dosyć. I ten język jest bardzo płynny. Wydaje mi się, że znaczy inaczej, też oldschoolowy, taki powiedzmy 90 BPM hip-hop chyba z reguły jest łatwiej zrozumieć. Nie wiem, tak mi się wydaje, bo też te nowsze rzeczy są często posklejane z jakichś szybkich takich wersów. Często są wykrzykiwane, więc to też jest trudniej zrozumieć, ale mam wrażenie, że na przykład się zmienił ten język na poziomie skrótów, bo Francuzi bardzo często skracają słowa, jeżeli im coś nie pasuje, to po prostu ucinają sobie połowę i mają słowo, więc z tymi nowymi numerami mam często tak, że muszę po prostu sobie odpalić tekst i zobaczyć go przed oczami i wtedy słucham tego, okej, okay, no dobra, rzeczywiście to powiedział, ale jeżeli to słyszę, to nie jestem w stanie tego wyłapać, plus jest bardzo dużo słów arabskich, których jest coraz więcej też już generalnie w języku potocznym francuskim, no i slang, ten wydaje mi się, że dosyć popularny hasło, czyli verlan, czyli ten system odwracania sylab w słowach, który no, sprawia, że jeżeli nie żyjesz w tym i nie słyszysz tych nowych słów wymyślonych cały czas, czyli tych pozamienianych sylab, to potrzebujesz naprawdę chwili, żeby się zastanowić, czy jak zamienisz teraz sylaby, to czy nie będzie słowo, które znasz jednak. I tego jest bardzo dużo. A to też jest ciekawy temat, generalnie ten właśnie verlan. To jest na maksa ciekawe i to jest takie coś, co już to nawet się pojawiło gdzieś w poprzednich moich audycjach. Pamiętam, że w odcinku z Madą gadaliśmy o tym, że właśnie czy to będzie verlan w francuskim, czy cockney w angielskim, czyli gwary przestępcze z początku. I to się też bardzo wiąże z tym, o czym gadaliśmy na początku, że to rap jest często głosem tych sfer autonomicznych, no tak, w których ktoś z zewnątrz ma nie zrozumieć, więc tak się gada. I to przechodzi gdzieś tam do języka potocznego. To nieporównywalnie bardziej kreatywnie obsługuje język niż Polska, gdzie ja pamiętam, że w całym środowisku rapowym było szereg osób, które mówiły, nie powinno się przestawiać akcentów, nie można mówić on, en bez tego jakby dźwięcznego wybrzmienia tych głosek, że te właśnie powinien to być literacki polski język. I być może przez to też ta kreatywność językowa dopiero, wydaje mi się, że w ostatnich latach nastąpił dużo większy postęp niż przez pierwsze 15 lat. Tak. A, możliwe, możliwe. Myślałem kiedyś o tym, z czego to wynika i miałem taki wniosek, nie wiem na ile prawdziwy, że może to wynika z naszej historii, tego po prostu, ile ten język polski był tępiony, ile trzeba było gdzieś tam się uczyć w kościele, czy gdzieś tam na jakichś zajęciach, że może jakoś mamy bardziej wpojone dbanie o ten język, żeby po prostu on cały czas funkcjonował i żeby go nie zatracić. Ale nie wiem, taka moja teoria. Bardzo możliwe, bo też, no właśnie dla mnie to było zaskakujące, że Łona miał z dwa numery o tym, że nie można przestawiać akcentów, że trzeba on i mówić. A na pewno to jest też kwestia mieszania się z innymi językami, co też w naszym polskim rapie pojawiło się stosunkowo niedawno, kilka lat temu. Ale pamiętam, obcując od samego zaczątku mojego słuchania rapu z francuskim, to miałem taką zazdrość, że kurde, oni tak ciekawie potrafią zrobić różne rzeczy z przestawianiem akcentów, a jednocześnie miałem spojrzenie mojej mamy, która jako romanistka i matka hip-hopowca została w pewnym momencie specem od slangu i uczyła innych nauczycieli slangu francuskiego i ona zawsze mówiła, że to jest niesamowicie kreatywne, a jednocześnie, że zdarzają się tam fragmenty, które są bardzo literackie i takie słowa, których Francuz, wykształcony taki o Francuz, nie będzie znał. Że to jest też ta rzecz, że żeby rapować, to często trzeba sobie wziąć słownik, sprawdzić, co się z czym rymuje. I tyle, no. Tak. To jest inny poziom chyba w ogóle jakiejś kreatywności, słowotwórstwa i takich rzeczy. No i to jest tam na porządku dziennym i te słowa cały czas powstają. Ja też ucząc się tego francuskiego w szkole, a to było no już jakiś czas, powiedzmy po tym, jak zaczęli tak mówić, to też pamiętam, że na zajęciach to była część, nie był to jakiś ważny temat, ale zostało to odnotowane, że istnieje właśnie ten Verlan wymyślony przez tych przeważnie ludzi przyjezdnych. Bo generalnie geneza jest tego taka, że to był język, którego miały nie rozumieć władze, czy tam jakaś straż, policja, czy... Więc trochę ma to jakieś, powiedzmy, paralele z naszą Grypserą jednak, tak, która też do tego służyła. No tylko, że tam poszła po prostu właśnie w jakąś taką kreatywną stronę. Ale u nas, a propos poszukiwania sztywnych ram, no to bardzo wielu raperów przez lata uważało, że Grypsery nie można używać, bo to jest język, którym się mówi, jakby mówią tylko konkretni ludzie w konkretnych okolicznościach, a jednocześnie ci konkretni ludzie wychodzili z tych konkretnych okoliczności i mówili do mnie i bardzo wielu innych ludzi na podwórku tym językiem. I w dzisiejszym języku polskim jest szereg słów z Grypsery, bo chociażby sikor, który jest używany dosyć powszechnie, jest ten, ale było kilka tych takich złotych rozkminki, zasad. Rozkminki, jakieś takie rzeczy. Tak. To jest, to myślę, że często ludzie w ogóle nie zdają nawet sobie sprawy z tego, że używają słów, które po prostu są wyszły zza murów. Tak, dokładnie, tak. No to dwa przykłady drillu teraz. Faut que le top 13, village m'arrête pas tant que j'en ai pas cop 13. Situation ébèse, bien sûr qu'on a le Eleven. 43, 46, Yamaha, Bardel, Even, Cristiano, Seven. Furtif, B2, on les fume en 2-2 comme des P2. Avec l'auto, gros terre vers V2. Nous c'est D1, eux c'est D2. J'suis 3 fois 33,3, comme dans un plafond à 3. J'te laisse 0,1%, tant que les miettes. Non, non. 9-0, à Dakar, objectif sur ma 9-0. Ils peuvent être autant qu'ils veulent. Négro, ils vaudront toujours rien comme 9-0. 09, 100, 06, 07. C'est au cœur, j'ai dépassé le carré la moitié. 3 fois, 90 kilos. Formation, 9-3, sur la liste, 9-3. Fin de journée, 9-3. Efficace en 6-10, 9-3. 12h, 13ème queue, on aime que le bif. 7 day, 7 vendeurs, les killers n'ont pas d'heure. 10h, 11h. Formation, 9-3. Sur la liste, 9-3, fin de journée, 9-3, efficace en 10, 9-3. 12h, 13ème queue, on aime que le bif. 7 day, 7 vendeurs et killers n'ont pas d'heure. 10h, 11h, c'est une école, Nokia, 33, 10, Guetta, bonbonne à 33, 10. Formation 4-4-2, le gardien, garde la bœuf. Formation 3-5-2, ça marche pas, passe en 4-5-1. Équipe Ops, gang shit, Dakar Blood comme Alpha 5-20. Une embrouille, un deux roues. Cagoule, 3 trous, équipe en rescousse en 4 roues, y'a pas 5 routes. Un coup de fil, y'a un paquet de 2000, tu te fais fumer par des 2000. Négro, je suis tout seul dans la cabine, au micro comme si j'étais 2000. 36, ulti, pas 36, y'a des enfers, les 7 jours de la semaine, 4 fois, de le moment, 3 c'est les travaux. Shenzhen, Stavo, le micro brûle, appelle le 18. Enchaîne les crimes depuis 2018, faut que les 3-6 SO le 18. Formation, 9-3, sur la liste. 9-3, fin de journée, 9-3, efficace en 6-10, 9-3. 12h, 13ème queue, on aime que le bif. 7 day, 7 vendeurs, les killers n'ont pas d'heure. 10h, 11h. Formation, 9-3, sur la liste, 9-3, fin de journée, 9-3, efficace en 6-10, 9-3. 12h, 13ème queue, on aime que le bif. 7 day, 7 vendeurs, les killers n'ont pas d'heure. 10h, 11h. Top 13, village, je m'arrête pas tant que j'en ai pas cop 13. Situation, Eben, 43 gros, c'est Yamaha, Bordel, Eben, 0-7. Non, 9-0. Ils peuvent être autant qu'ils veulent, négro, ils voudront toujours rien comme 9-0. 09. Des renois sous mon cache-cou, hein. Tellement renois qu'on m'appelle Miné. Et tu sais que sur moi j'ai 12 coups, hein. Bien évidemment je l'appelle Miné. Tellement roule qu'on m'appelle minuit. Et tu sais que sur manger mon 12 coups, ça tire sur toi en plein après-midi. Clic, clic, oui, oui, oui. Clic, clic, oui, oui. Beaucoup d'ennemis donc obligé d'allumer une forêt animée, nigga des tech. Qu'on a des meurs et qu'on fait de la moula. Donc bien évidemment j'ai qui sur le teco. Ma pute me connaît pas, elle m'appelle Diego. Je lui raconte pas ma vie, connaît mon ego. On a tous des jouets mais c'est pas des Lego. Mais ça fait beaucoup de boucan et du fuego. Récupère ma moula, je fais bosser des bêtises. Il faut que ça débute, il faut que ça bosse. Une fois dans la broche, je te fais que des bêtises. De quel on te demande qui est le boss. Si tu veux ma peau, évidemment je vais dégainer. Dégoûte-toi sur eux, la calave va dégueuler. Ah, je t'emmène au télo, tu veux papiner. Ah, une semaine après, je te fais tapiner. Hey, hey. Des idées renois sous mon cache-cou. Ah, tellement renois qu'on m'appelle Minou. Et tu sais que sur moi j'ai 12 coups. Ah, bien évidemment, je l'appelle Midi. Mon cache-cou, tellement roulant qu'on m'appelle minuit. Et tu sais que sur manger mon 12 coups, ça tire sur toi en plein après-midi. Clic, clic, oui, oui. T'es condé à Verry, on cache tout. Hey. Les ennemis à l'horizon, on casse tout. Hey. Un château à Babi, un 4 pièces à Paris qu'on veut. Il est gros, ça un as tout. Hey. Sans mort dans la série, on va devenir voir à pas préféré. Je suis à l'intérieur du périphérique, je suis dans Paris Eutre et si tu veux me serrer. Hey. Propète à charger, on frappe à la bagarre. Il est noir pour avoir Balenciaga. Fonce des soutis, on prend pas des digaga. Je vais le Mabush comme Pop Smoke et Duke Saga. J'ai mis les grises comme Hassap Rocky. Pas d'embrouille, j'ai mis le dernier hoodie. Elle suit dans la chambre, t'es mal bougi. On dansera pas le boogie woogie. Des renois sous mon cache-cou, hein. Tellement renois qu'on m'appelle Miné. Et tu sais que sur moi j'ai 12 coups, hein. Bien évidemment je l'appelle Midi. Hey. Des idées brossent sous mon cache-cou. Tellement roulant qu'on m'appelle minuit. Et tu sais que sur manger mon 12 coups, ça tire sur toi en plein après-midi. Clic, clic, oui, oui. Chris Corleone i Numerologii, a później Gazo i Kaszku. I z tego drugiego numeru mówiłeś mi tutaj, jeśli to nie tajemnica i nie strzeżesz takich rzeczy, to że są katy na ostatniej tonfie. Tak, zgadza się na numerze status nieparzysty. Są tam katy z tego numeru. W ogóle ten, tak trochę z prywaty, nie kusić się czasami, żeby jakiegoś mixtape'a francuskiego zrobić? Wiesz, co ciekawe, zrobiłem już takiego, tylko że jak się tak naprawdę uczyłem DJingu i zrobiłem sobie takie coś, to gdzieś jest w internecie na jakimś moim starym SoundCloudzie, ale było coś takiego. No i to był miks taki godzinny rapu francuskiego, właśnie też nowy, stary, tam jeszcze odezwałem się do znajomych, jakichś ziomków, których poznałem kiedyś we Francji, oni mi tam jakieś podogrywali pozdrowienia. No tak sobie dla siebie to zrobiłem, jakieś wycinki z filmów tam takie katy powrzucałem, no, tylko że to usłyszało pewnie 5 osób i tyle, ale no myślałem o tym, żeby... Poproszę o linkę. Dobra, posłucham tego i zastanowię się, czy to wysłać, ale no jasne. Ja dlatego cię zahaczam, bo uważam, że Polska mixtape'em nie stoi. Jakby większość DJ przez lata nie robiła tego i nie chodzi mi o takie rzeczy, bo na Wśród Nocy i Ciszy wykonałeś dosyć misterną robotę i konceptualną, ale nawet dzisiaj, i być może nawet dzisiaj bardziej niż kiedyś, w takim zalewie muzyki, taki po prostu spontaniczny mixtape, gdzie ktoś puszcza te ileś piosenek, które uważa za ciekawe i możesz je sprawdzić. Ja powtarzam to często, człowiek to najlepszy algorytm i Ja nie korzystając z serwisów streamingowych ze względów ideologicznych, chętnie bym sprawdzał takie rzeczy, a wydaje mi się, nie wiem do końca z czego to wynika, że mnóstwo DJ na naszej scenie jakoś nigdy tego nie robiła i pewnie historię polskich mixtape'ów rapowych można by zamknąć na dwóch kartkach A4. Pewnie tak. Też nie wiem, z czego to wynika. A u ciebie z czego to wynika? Z różnych rzeczy. Na pewno z lenistwa po części. Po części z czegoś takiego chyba, że nie wiem, jakoś nie chciało mi się po prostu łączyć cudzych numerów, tak bezwiednie, że tak powiem, puszczać, wiadomo, trzeba to zmiksować, ale tak sobie puścić i nazwać to mixtape'em i podpisać się DJZN, jakiś miałem dystans taki do tego, że ale nie wiem, to jest jakaś moja głupota, ale generalnie jest to fajny koncept, też sobie słuchałem takich rzeczy, co tam znajdowałem na YouTubie. No i powinno to funkcjonować, bo po prostu polega to na tym, że ktoś, kto się interesuje daną muzyką, robi selekcję, to co uważa za fajne, wrzuca i ktoś inny już nie musi potem digować, tylko sobie słyszy już wyselekcjonowane rzeczy. Więc myślę, że powinienem się zastanowić i dzięki za sugestie. Jest to teraz nagrane, można to później odsłuchać na polskieradio.pl, naszą rozmowę, więc mam kwity. Tak będę. Jest. Czekam, bo wydaje mi się, że właśnie dzisiaj to, co mówisz, że ktoś to przebrał. Tego dzisiaj jest tak dużo, że przebierać to często zajmowanie się jedną konkretną sceną, nieważne czy to francuska, czy brytyjska, a czasami nawet mikroscena, francuski drill, to jest robota na dużo godzin, więc jak ktoś to zrobi sprawnie, to będę wdzięczny. Pomyślimy. Tak. A jak widzisz, czy wśród znajomych, czy na imprezach, które grasz, zainteresowanie w tym momencie francuską sceną w Polsce? Bo ja te lata 90., początek 2000, no to bardzo wiele było przykładów tego, bardzo od tego, że refren, jeszcze będzie czas, WWO, to jest kat z francuskiego numeru, przez różne kooperacje, Entouchable na WWO, Soundkyle na WWO, logo Morwy, do złudzenia przypominające logo IAM-u. Można się pomylić. Tak, teledysk Eldo 1, do złudzenia przypominający teledysk do Petit Frère. Później był taki numer już z bardziej współczesnych czasów, wydaje mi się, że Białas i Reto, 1:1, MHD i Afrotrap. Aha. I to i beat, i teledysk. Co na boisku byli, czy coś takiego? No, kopanie piłki, pressing to się nazywało. I też było piłkarskie, tak jak u MHD. A to było La Puissance chyba najpierw. Tak, w którejś edycji. Tak, i to był chyba ten numer, tak jakby ktoś przetłumaczył. Nie mam nic przeciwko, bo w ogóle ja jestem wychowany w jamańskiej kulturze i kraść trzeba tylko kreatywnie i pomysłowo i stylowo przede wszystkim. Widzisz jakiś taki, że teraz ten francuskie rzeczy są słuchane? To znaczy, ja mogę porównać, powiedzieć to na przykładzie swojego najbliższego otoczenia, gdzie to się pojawia. Nie jest to jakaś nie wiadomo jaka fala, że teraz wszyscy się jarają tym rapem, ale no zdarza się, że kumple mi coś wyślą na przykład. Zauważam to na przykład po swoich setach albo po jakimś warm-upie przed koncertem, gdzie zawsze coś takiego wtrącę i zdarza się, że ludzie po prostu pytają o to w ogóle, co to było, ale świetny numer, nie? Wydaje mi się, że nie ma jakiegoś wielkiego zainteresowania. Teraz też z tych takich zupełnie współczesnych kolaboracji, no to pamiętam, Paluch miał z tym, z PLK, czyli tak naprawdę z Francuzem polskiego pochodzenia. I ostatnio chyba Malik Montana miał w ogóle jakieś mocne kolaboracje, chyba z Sofianem i z Lacrimem chyba nawet miał. Okay. I to są mocni gracze. Poza tym, że się nie jaram generalnie twórczością pana Malika, ale no mocne kolaboracje. No i zastanawiałem się nad tym właśnie dlaczego, inaczej może nie dlaczego, no ale jak to jest, że nie usłyszę, jakby nie mogę usłyszeć tych różnych raperów, choćby byli najwięksi w tej Francji, to po prostu no, nie wybierał się do Polski, bo po prostu nikt tego nie chce słuchać, ale też wydaje mi się, że oni nie wybierają się nigdzie tak naprawdę, poza wydaje tą Francją. Wydaje mi się, że to jest dokładnie to, co powiedziałeś. Ja przez lata się zastanawiałem, dlaczego wszyscy słuchamy Ayamu, a Ayam nie przyjedzie do Polski. W końcu przyjechał na Warsaw Challenge, co też było jakąś inicjatywą po części Instytutu Francuskiego, po części w ogóle ambasady francuskiej. To już był ten moment, w którym duże instytucje francuskie nie wypierały się rapu, jak na samym początku. I wydaje mi się, że oni po prostu nigdzie nie jeżdżą, bo mają za dobrze we Francji. Jedyny kierunek to jest ewentualnie Maghreb i te takie bardzo mocne koncerty, na przykład w Egipcie, Ayamu pod piramidami, no tak. Czy Mafia Kęfry w Algierii. To są takie momenty, że oni po prostu jadą do swojej rodziny, do ziemi swoich przodków i tam zagrać jeden, dwa, trzy koncerty. No tak. A tak to francuscy raperzy grają we Francji, tam zarabiają pieniądze i chyba nie potrzebują nigdzie, że nikt nie ma im tutaj do zaoferowania no, za nie. wiele. Chyba nie i wynika to z tej bariery językowej, chociaż, no, nie wiem, hiszpańskojęzyczne rzeczy cieszą się popularnością w Polsce i też chyba są grane, przynajmniej ostatnio takie mam wrażenie. No tak, ale oni też chyba po prostu nie są specjalnie zapaleni na to, żeby zwiedzać i jeździć gdziekolwiek, jeżeli tam mają tyle pieniędzy do zrobienia, tyle koncertów do zagrania. Że może nie muszą rzeczywiście, po co mieliby to robić, jeżeli tam wszystko jest. Może dodatkowo ma na to wpływ jakoś taka mentalność, którą wynosisz z takiej strefy autonomicznej, że nie ruszasz się ze swojej ośki przez lata, później już okej, jeździsz do innych miast zagrać koncert, ale do jakiegoś innego kraju jechać gdzieś. No tak, a u siebie są bosami, są noszeni na rękach. I taki Kobalade na przykład by przyjechał, nie wiem, niech będzie nawet, że na openera czy na coś, no to tam byliby ludzie zajarani, którzy specjalnie na niego przyjdą, ale generalnie to nikt by nie wiedział w ogóle, co to jest za typ i co tam śpiewa. Już nie mówiąc o tym, czy chcieliby mu zapłacić tyle, ile on by chciał dostać. Ale no tak, może też po prostu nie jest im na rękę teraz nagle podbijać rynki i nagle schodzić te stopnie w dół na tej drabinie i być jakimś tam piątym z kolei wykonawcą. Tak, to prawda. Wydaje mi się, że to miks tego wszystkiego. No myślę, że ten artysta, którego wybrałeś do kolejnego numeru, na pewno do Polski nie przyjedzie. Nie przyjedzie. No tak, ale on to prawie, że nawet z Marsylii nie musi wyjeżdżać. Raz, że Francja jest jego, to w tej Marsylii też chyba ma wszystko, co chce. Z półtora miesiąca temu, bo mówimy o Żulu, Żul z Marsylii. Niefortunna ksywa bardzo tutaj w Polsce, więc może też dlatego nie przyjedzie, bo wszyscy by się śmiali, że Żurz jakiś przyjechał z Marsylii. Ale z półtora miesiąca temu wyprzedał dwa dni pod rząd Stade Vélodrome, czyli Stadion Olimpiku Marsylii, który tam ma chyba 70 tysięcy pojemność ludzi, więc tam w piątek, sobota zrobił 140 tysięcy biletów. No, więc w zasadzie tak, rozumiem, po co się ruszać stamtąd. A i tak wszystko zapomniał. Même pas pour soir j'oublie tout. Cherche mon chemin, je fais des détours. Ce soir j'oublie tout. Et quand je repense à ce jour, je me dis que la vie est courte. On partira tous un jour. Alors je m'en tape de vos discours. Derrière le bonheur, moi je cours. Quand je repense à ce jour, je me dis que la vie est courte. On partira tous un jour, alors je m'en tape de vos discours. Derrière le bonheur, moi je cours. Całkiem niezłe spektrum tutaj pokazaliśmy, od Cat Killera po Żula, od turntablizmu z połowy lat 90. po dosyć popowy przejaw współczesnego rapu francuskiego. Jednocześnie puściliśmy 10 numerów z 20 kilku, które przygotowaliśmy, i przegadaliśmy tych wątków też część, co byśmy mogli przegadać. No bo tak jak każdy jakiś taki fragment tego rapowego świata, to można by jeszcze długo, a tutaj już czas nas powolutku goni, ale zapraszam kiedyś na powtórkę z rozrywki. Bardzo chętnie, numer masz, więc czekam na zaproszenie. Dobrze, bo tych francuskich wątków właśnie bliskich mojemu serduszku jeszcze kilka by się znalazło, od wyłożenia na przykład całej historii mafii Camfry po stricte ciebie też interesujące turntablistyczne rzeczy marsylskie, które bardzo mnie interesowały, ale dzisiaj już nie ma na to czasu. Moim gościem dzisiaj był DJ Zetan. Dziękuję ci bardzo, że wpadłeś do mnie. Dziękuję również za zaproszenie. Pozdrawiam tutaj wszystkich przed radioodbiornikami, w samochodach, w domach, z rodzinami, wszędzie, gdziekolwiek, gdzie słuchają. A to była zbiórka z podwórka. Dzisiejszą audycję realizował Paweł Szymankiewicz. Ja się nazywam Filip Kalinowski. Pozdrowienia i powodzenia. Hey! Hey! Hey! J'ai craqué, j'ai pris le gros Broly caché dans un 3 litres. Trop lâchera pour refroidir, je mets tout le monde d'accord avec 3 tirs. Paire de coraux pour gérer ce qu'on a bâti. Pas toi, fais pas la grosse balle trinque. Une balle pour les traites sur la batterie. J'ai pas le moral, tu dans deux potes. De la broderie sur le pull à capuche. Ton smart dans la beca, ne laisse pas tes paluches. Chut, y'a les Schmitt qui rôdent, on roule en Cherokee. Toute la nuit ça va chourer, petit footy comme Rocky. T'es foutu comme Pookie, tu veux par du gâteau, pépite de choco dans le cookie. T'es foutu comme Pookie, tu veux par du gâteau, pépite de choco dans le cookie. Me faire douter, c'est comme insulter la daronne, me faire manger la carotte. Y'en a qui vivent que pour le paraître, des fêlés qui amènent au bout du monde des salopes. Y'a des lions, des antilopes, des bécanes, des antivols. Que Dieu nous aide et trouve un antidote, y'a vraiment trop de cons, je préfère qu'on m'isole. Tu veux me tester, on est parti pour une lutte intestine. On a investi de bâtards infestés, y'a plus de miskin. Tu veux me tester? On est parti pour une lutte intestine. On a investi de bâtards infestés, y'a plus de miskin. Arrête de faire le bavard, cette fois les caves vont t'avoir. Ils vont couler ton navire pour cette une que tu n'as pas. Tu vas niquer ton empire. Hey, arrête de faire le bavard, cette fois les caves vont t'avoir. Ils vont couler ton navire pour cette une que tu n'as pas. Tu vas niquer ton empire. Je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu, je t'avais prévenu, je t'avais prévenu. Arrête de faire le bavard. Arrête de faire le bavard. Tous les chemins mènent à Rome. Viens dans mon Benz, on va te niquer ta rhum. Dans le scénario, c'est moi, quel mauvais rôle. On pense à nos morts dans bouteille de rhum. C'est jamais facile, la drogue on ramène. Autour de moi, que des rats morts. Des rapports de force, des rapports intimes. Moi, sanguinaire qu'un italien, je n'arrête pas les efforts. Sous les fêtes de là, tu te prends pour Tony armé dans la villa. Sors à la Villette, négro, tu vas virer. Trop dangereux pour un 10 grammes. Je baise avec une blanche aux yeux bleus. Elle me fait les yeux doux, on ressemble à des zèbres. Jungle Fever, ça nous regarde de travers. Elle me fait les yeux doux. On ressemble à des zèbres. Jungle Fever, ça nous regarde de travers. Mon cœur est par terre, personne ne ramasse. Violence policière, allume ton Fantel. Ils peuvent faire du sale, je partage sur Insta. Comme ce gros cul que je likais. Je suis dans la street comme la Nike. Moi j'ai mon gant comme un biker. Je vape depuis l'époque des beepers. Et pas my niggas, et pas my niggas. La zone prise de Villepin, c'est pas Rikers. Tu veux tester? On est parti pour une lutte intestine. On a investi de bâtards infestés. Y'a plus de miskin. Tu veux tester? On est parti pour une lutte intestine. On a investi de bâtards infestés, y'a plus de miskin. Arrête de faire le bavard, cette fois les caves vont t'avoir. Ils vont couler ton navire pour cette une que tu n'as pas. Tu vas niquer ton empire. Hey, arrête de faire le bavard, cette fois les caves vont t'avoir. Ils vont couler ton navire pour cette une que tu n'as pas. Tu vas niquer ton empire. Je t'avais prévenu, je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu, je t'avais prévenu. Arrête de faire le bavard. Arrête de faire le bavard.